इन पीछे रहने वाले देहातियों से कह देना कि अनकरीब तुम्हें ऐसे लोगों के पास लड़ने के लिए बुलाया जाएगा जो बड़े सख्त जंगजू होंगे कि या तो उनसे लड़ते रहो या वो इताअत कबूल कर लें। उस वक्त अगर तुम जिहाद के उस हुक्म की इताअत करोगे तो अल्लाह तुम्हें अच्छा अजर देगा, और अगर तुम मुंह मोड़ोगे जैसा कि तुमने पहले मुंह मोड़ा था तो अल्लाह तुम्हें दर्दनाक अज़ाब देगा।